یک شاخ گل، برنامه شماره 69. Yeah. آشیارم باشد، عدو گرفتارم باشد، فتاده از پا نشسته رسوا شکسته و خارم باشد. این بار سخن ما از سراینده است جوان که ترانه هایی بس دلنشین دارد، ترانه هایی که با آهنگ های دلنگیز گل ها آمیخته است و دارای معانی و مفاهیم عرفانی است. منیره هنگامی که در اشعارش از می و میخانه یاد می‌کند و کلماتی چون سبو و ساغر و دردی به میان می‌آورد، منظورش معنای دیگری است، مفهوم و معنایی که در عرفان مصطلح است. بار ترانه شیرین منیره طه را میشنوید. شیرین لب و شیرین دهنم، شیرین حرکاتم من و شیرین سخنم، شیرینم و شیرینم و شیرین شکرم، شیرینی هر مجلس و هر انجمنم. شرابم و مستی آرم به ساغر هر میخورم، سبوکش شیرین کارم بکش بدوشم ببر کنوشم که راحت هر آبوشم همچون جامم به کام تو شیرین کامم بیا که امشب من رامم بکش بدوشم ببر کنوشم که راحت هر آهوشم پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. برنامه‌ای که شنیدید شاخ گل شماره 69 بود که با شرکت خانم مرضیه تنظیم یافته.